فيها من تجري تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوانا فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولن يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنفع الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظر إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يحق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأحكمان وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظلم لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن يفترى من قبل الله ولكن تصديق الذي بين يديه وفصل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون قل فأتوا بصورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون الخسران إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا ونهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد قلتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد لا تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق يقول إي ربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويموت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظنون الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا يستفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قال اتخذوا الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن آتاكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون سورة یونس مکی سورت دے پا نزول کیا و پانز وستم پس دو سورة بنی اسرائیل نا نازل شوئے دے اور ترتیب دو سورة جنو کی لسم نمبر دے پس دو سورة توبینا ربط و تعلق دی سورة نمک کی صورت سرا پگر وجوہ باندھ دے یو دا چمک کی صورت کے مسئلے و چتال بسیف بیان شوا ندی صورت کے چتال باللسان و تدی وجن اور بسیر آ رہے ہو مکی صورت کے چتال جہاد بسیف ہو ندی صورت کی جہاد باللسانو ندی وجنا اور پسیر آ رہے ہو جسنگ بطور باندی جہاد کے نبجب باندی بہم جہاد کے او مسئلہ کو بیانے یا مکی صورت کے مسئلہ دو توحید ذکر کا باہر دو دلائلونا لا الہ الا ہو ندی صورت کی مسئلہ توحید ذکر کئی سرد دلائلو نا چې مسله د توحید ثابت شي مبرهنه او مدلل شي به دلایل یا مخی صورت کے مسئلہ توحید ذکر کا آخر کے لا الہ الا ہو ندی صورت کے انجام دعا چاہی چاہی دیدی مسئلہ نا انکار کردے لکا فرعون وغیرہ نمخی صورت کے مسئلہ توحید ذکر کا حدیث صورت کے انجام دا اچھا بیانی چاہی دے مسئلے نا انکار کرے یا مکی صورت کے آخر کے ہوئے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ نبدی صورت کے دا توکل علی اللہ نمونہ پیش گئی چوگو اچھا چھ با اللہ توکل کرو کہ یونس علیہ السلام ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ہو کہ نور ہو نوائی انجام ہو گو چھوائی انجام دکامیاب ہو یا مکی صورت کی دصحابہ کرام توبہ ذکر کرا چھوائی توبہ اللہ قبول کروا وعلا صلافت اللذین خلفو علیہ ندیو صورت کی توبہ دا قومی یونس ذکر کری چھ قومی یونس ام بخوا توبہ استویا دا ازام نمخ کی نغیم اللہ معاف کریو نمخی صورت کی توبہ دا صحابہ ذکر کرا کعب ابن مالک مراوت ابن ربی حلال ابن امیہ وغیرہ ندیو صورت کی توبہ ام صالح چوگر آوائی چوبہ استوا دازام نمک کے نوائی اللہ معاف کری و بچ کری و نورم گن وجوہ دی امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پاغا بدعائے دا موسیٰ علیہ السلام چو موسیٰ علیہ السلام فرعون تا کمی خیرے کرے وے بدعائے کرے وا نوابدی صورت کے ذکر دا اول صورت کی نشتے چھے اللہ تا دائی لمال ورکڑے دے زینت ورکڑے جستان دن نواری اللہ دائی کورن اروان کی ربنات میں سالا اموال موشدود علا قلوبیم فلا یومنو حتائر و لذاب العلیم نوابدی صورت کے ذکر گئی دارنگی دا صورت ممتاز دے پاو دو توبو باندے چیو قبول شو دا بلانا یو توبا دا قومی یونس چاگئی توباو باسلا خدا عزام نمخ کیوا خدا غی توبا قبول شوا او بلا توبا دا فرعون دا چرم توبہ استدا فوغد عذاب پا وقت کے دا نوع قبول نشوا ندا صورت ممتاز دے تو بیان دا دو قسمت توبو باندے چیو توبہ قبول شوا بلا قبول نشوا قبول شوا آغا توبہ چرد عذاب نمخیوا دا قومی یونس او آغا توبہ قبول نشوا چرد عذاب پا وقت کیوا نو کہو بندت عذاب نمخ کی توبہ اباسی نو گناہون و جرمون نا نو اللہ قبلی او کہ پوقت عذاب کی توبہ اباسی نو بیا اللہ نقبلی دارنگی دار صورت ممتاز دے تو بیان دار حمد و سناد جنتیانو چکل جنتیان جنت تورسی نوائی بدا اللہ حمد سماوئی و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین نوائی صورت کے ذکر کردے بل صورت کے دا سے نشتے مقصد تطور صورت دعوی صورت خلاصہ دا صورت نچور دا صورت زدت صورت تچبارا الفاظ بارنی تعبیر کے مداواو خلاصه صورت بیان د مقاصد ارباو عالیو سلور مقاصد عالیا چھٹول انبیاء پی اللہ را علیہ گلی ہو رب دی صورت کی مراراً ذکر کئی بیا بیا ذکر کئی یو اس بات توحید رب العزت دین اس بات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاری او پیغمبر با کوم تری زد اللہ رسولیم اللہ را لگلے ما او درین صداقت دے قرآن کریم چا قرآن کریم رشتین پیغمبر تے کتاب دے دے اللہ دے طرف نر آگلے دے او سالورم ایمان بالآخرت چا قیامت برازی او مخلوق سرب اللہ حساب کئی دا غید عمل اجر ورکی او ناکار خلق لبا دا غید عمل سزا ورکی نصورت کی اس بات دا مقاصد اربا و عالیو مرارن یعنی بیا بیا اس بات توحید اس بات رسالت او صداقت الكتاب او ایمان بالآخرت تقسیم دا صورت پر ادبار دا مضمون دا مضمون پر اعتبار صورت دو ایسے دے اولا ایسا تر آیت نمبر 70 پورے او یایم پورے ترکم چکاری تلاوت کرے دے او بدے کہ اس بات دا مقاصد اربع و عالیوں کئی مرارن بیا بیا دوما ایسا پائی کی تخویف ذکر گئی پا ذکر دا امم سابقاو یرا ورگئی تخویف ورگئی پا ذکر دا امم سابقاو چه پخوانی امتونا امم سابقا پخوانی امتونا چه اگر آگئی نافرمانی چاکڑ را نو آگئی سر اللہ سو کل اغید اللہ سزا ورکڑا اغید تباو برباد کرلو چا غینا فرمانی دا اللہ کڑے وا دا قرآن کریم دا قائدہ وا چا اول سورت کے لفظ حکیم راڑی نپائی کے بیا اشارہی ہے چا بلی سورت کے اکثر ادلہ اقلیہ دی او چا کلا لفظ مبین راڑی نپائی کی اشارہ دیتا ہی چیدے کے دلائل نقلیہ دی زیاد یعنی دلیل نقلی دے لگدن تی اول کے روڑے تلک آیات الکتاب الحکیم نو حکیم بدی کے دلائل اقلیہ زیاد دی دیکھوں گا اللہ حکمت دے یعنی دیکھے بیا سورہ یوسف کے مبین راڑی تلک آیات الکتاب المبین لیکن سورہ یوسف کے دلیل نقلی دے پواکے دا حضرت یوسف نو حکیم چھے ذکر کی اول کے نو پاری سورت کے ادلہ اقلیہ غالبی اور جکل مبین ذکر کی نبائی کی عدلہ نقلیہ غالباً ذکر کئی دل دے حکیم راڑ اول کے ترغیب ورکئی قرآن کریم تا علیف نام را اللہ پوئی کی پرمانہ دی حروف باندے امم مخ کی سورہ بقرہ کی دی تفصیل کرے ہو چدا حروف یاد مقاطعاتو نا دی یعنی اسماء و افعال نا کٹشوی دی او یاد متشابہاتو نا متشابہاتو تا پدی اعتبار ہوئی چی سڑے اشتبا کیا چی چیرہ دی سمت لگ دے او اصل مقصود پا کدا دے چی اللہ من تداخلی چی کتار سورا ملا شے ہر سورا عالم شے استا علم زما علم تنرسی کتاس ورا عالم چھے وظاہری الفاظ تا گورے او داری پا اصل مقصد باندی تا نپوئی گا او زبی پوئی گا ما نمم مانا کرو الیف لام را اللہ پوئی گی پا مانا دی حروفو او من پی نپوئی گو و سوال ترغیب ورکی قرآن کریم تا تلگایا در کتاب الحکیم دا یاتون کتاب دی ڈک دے حکمت نا دے حکمت نا ڈک کتاب دے اکان لنا سے اجبن انا حینا الارا جلن منهم او زجر ورکی آئی دے پاوا دخل کناشنا چوہے اکڑا منگائی او سڑی تو دائینا دا خلقو تناشنا لگی او وہی منگ سوکڑا ان انذر الناس دے خبری چویارا و خلق لرا و بشر اللذین آمنو او زیر ورکا گسان اللہ چی ایمان راوڑے دے قرآن دا تنظیر و تبشیر دا پارا دے قرآن دے را اللہ را لے گلے چھ سوک اویارا و چھ غلط کار کئی نوعی اویارو مکوی دا غلط کارونا اللہ بدل اللہ سزا در کی او چھ سوک صحیح کارونا کئی نوعی لہ بشارت ورکا زیر ورلہ ورکا چھ اللہ با جنتون در کئی اللہ با خوشالائی در کئی نوعی لہ بشارت ورکا نوچھ او سرے قرآن وئیو اصرک پدی پو انشی چھ دپا چار رب کو دچائے تعریفو کو نو دہر قرآن حق ادا نکا دپو اسے گردانو کو سریاسی بھی پوک کو آیا او سرے امور ناجوڑا مولا راوستا ورطوی استاز دے تا سریاسی نوائے زنکادانی دے نو سریاسی شروع کو چھو سو آیاتے ہوئے نو بے بے ساو کو تا چھو دو بے بے ساو کو تا نو استاز بے بے خوما شوا معمولا و طریقہ دے پا بے بے سکوم زب اخبر صورت یاسین پا خوما نو دے بے اخبر صورت یاسین پا خی چھو تا قرآن ہوا ہے و چاہتا دا پتا انہ لگی چھو ما کم کار غلط کو حکم میں صحیح کو غلط و علد غلط ما راو نگر دی پوی انشی جمع غلط کار کو خپشی یا راو گر دی او اگر خکار والا خوشحال انشی نطال قرآن حق ندی ادا کرے اکان لنا سے اجبنا آئے دید پارا دخل گناشنا چوہ اکرمنا یو تنگا دینا چوی ارو خلق او زیر ورکا کسان اللہ چی ایمان راوڑے دے ان لہم قدم صدقین اندہ ربیہن پدے خبرہ باندے چھ دے لنے درجل رشتیا و پنی درب دے باندے قدم صدقین جد درجل رشتیا و اندہ ربیہن پنی درب دے باندے چھ اللہ بو اللہ لوے درجہ ورکی اللہ بو اللہ لوے مقام ورکی زیر والا ورکا ان لهم قدما صدقن اند ربهم چلی دپارا درجه درشتی آو دا پنین دا رد دا ایبان دے سورہ بنی اسرائیل گوری اتیائی میں آپ آت نمبر 80 مانتا ہوں ویو وَقُرْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِن وآخرنی محرج صدقین وجعلنی من لدن کا سلطان النصیر وآیا وارب از ما دنکی مال راضی دنکی دودرشتی آوتا او باس مال راضی زائدہ و دودرشتی آونا وجعلنی من لدن کا سلطان النصیر درسی سورہ قمر 55 آیات کی امویہ چه انا لهم قدم صدقن عند ملیک مقتدر سورة قمر آیت نمبر 55 انا لهم قدم صدقن عند ملیک مقتدر دیلوا مقام در اشتیاؤی عند ملیک مقتدر پنیز دا بادشاہ قدرت و علا بانده اللہ بولا گا مقام در اشتیاء ورگی چاچه دنیا کی رشتیاء ویلیو دا خدای دینی بیان کرو دا اللہ کتابی بیان کرو انا لهم قدم صدقنن دا ملک مقتدر دای لبریا درجه در اشتیاء و این دا ملک مقتدر پنیز دا بادشاہ قدرت و علا بانده اللہ بولا گا لوی مقام ورگی اغلوی درجه بولا ورکی چانچه دا اللہ دی کتاب خدمت کرو دا اللہ کتاب ویلو دا اللہ کتاب خلق و تخیلو نو اللہ با غیل لوی مقام لوی درجه و لوی حیثیت ورکی درس گرون سورتنو کی ذکر کئیو اَنَّا الْقَالَ الْكَافِرُنَهَا اِنَّا هَذَا لَسَائِرُ مُبِينَ نوئے کافرانو یقیناً دادے جادوگر خیارا پیغمبر پاک دے جادوگر وے سورہ انعام کی اومیات کی ویلی ہو چگئی وی ان حاضا الا سحر مبین نزدہ مگر جادو خیارا چو پیغمبر قرآن راڑا نگئی وی ان حاضا الا سحر مبین نردا مگر جادو خارا خدا جادو دے دا جادو دے دیا سے اڑم نی جادو کردے مڑا دارنگی سورہ آراف کے ویلیو چھ موسیٰ علیہ السلام کلا مسئلہ بیان کلا او فرعون تے معجزہ پیش کلا نو فرعون سوئی ہے موسیٰ علیہ السلام معجزہ پیش کلا او دے وئی دا جادو کردے او قوم میں وئی دا جادو کردے سورہ آراف کے آیت نمبر 109 اگر یو سل نحما نانتے موئی قال الملو من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم وئی مالدار دا قوم فرعون ان هذا لسائر عليم يقينا دا جادوگر پویا دا جادوگر دے چاوم چې الله د دین आवाज کړي مداو خلاف आवाज شوه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض والدليل عقلي په اثبات د توحید یقینا رب تاسو الله غزاد دې چې پیدا کړی اسمانونو زمکه پشفاق علم ہوگے فی ستت ایام پشفاق علم ہوگے شفاق ساعتن ہوگے ایام جمد یوم او یوم وی لمحی او ساعت تا ذکا ایام کتا رازی وائے نرازی خوالاوی چه ازمکی او اسمان پیدا شوی نور سومائی پیدا شوی نبیا برازیو نورا دای حلاؤن نورا دی رکم دانا والی نو یوم پا مانا دا لمحی او دا ساعت او مخ کی منگا سورہ انفال آیاتو نوارو لیو ومئی والیم یوم ایزن لبرو نو آلتے مانا ساعت دے دانا چا صاحب ترماخان شاکرا سورہ انفال شپار سمیات منگرالو لیو ومئی والیم یوم ایزن لبرو چا چوالو دا پدو ساعت کے شال را نو یوم پو مانا دا ساعت سم مستو آلو لار سن دیا برابر دے پا فرسل تند باندے تدبیر قید کارون امبا من شفین اللہ من بعد اذنے نشت دے اخلاص ان کے مگر پس دا اجازت اللہ نا دیتا وی شفاعت اذنی نفذ شفاعت قہری کئی او اس بات شفاعت اذنی چه اللہ اجازتو کی نبیا شفارس با کولشی خدا غیر پارا شرطو ندی دی شفاعت اذنی چه قیامت نا پس با کی گی اول شفارس با کئی نبی علیہ السلام او چه شفی پا توحید چلی او مشروم پا توحید باندی چلی ما من شفین اللہ من بعد اذنی نشته شفارس کوونکی مگر پس د اجازه د الله نه او شفارسی ته شفیع زده وی شفایش و مانا ده خلاصو لو او دیم خلاصی خلق ذالکم اللہ ربکم دی صفت جنو علا اللہ دستاس رب نعبادتو قید اللہ تفریق امخی دلیل باندی افلا تذکرون و تاسو پندر نسیت ناخلی إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا غُرَدَ مَقَاصِدِ أَرْبَعَ عَلِيَا مِرَارًا ذِكَرْ كَيْ بِيَا بِيَا نوانِ توحید ذکر کو اس اس بات در رسالت کی اس بات در قیامت کی إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا دِي اللَّهَ تَوَاپَسْ كِدْرِسْتَا دَرْ تُولُ دِي وَعَدَ وَبَا اللَّهَ بَانْدِ رِشْتِيَا او دی اللہ پیدا کرے مخلوقات میں بیا بواپس کی دی اللہ رہا دی دا پارا چھ بدلہ ورکیا و کسان اللہ چیمان را اوڑے دے و عمل کرے نیک او بدلہ ورکی پہ انصاف بالقسط پہ انصاف او کسان چھ کفرے ہوکے دی دا پارا سکل دی دا گرمو بونا او عذاب دردنا گبی ما کانو یک فرون بس ادائج دی کفر کو اغا تودیر اوگو اغا با بسکئیو او داس تودیر بھئی چمیس کی نلوری او گلمی بطنا کتا بریوزی داس گرم اوگو اغا بسکولشی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام بارا کے کان احب شراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء الحلو البارد د نبی علیہ السلام دس گلو پسی جنو کے خواگی یخی او با خواخی وی چی یخی او با خواگی او با بے آبے خواخی وی بل حدیث کرا دی کان حب و شراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بان د نبی علیہ السلام دس کاغ پسی جنو کے پائے خواہو او بل کرا دی کان احب و شراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حسن دسکار بسی جنو کے دنبی علیہ السلام دکا بین لسی خوخوا نو اس احب و شراب کو بیوی رزقہ سیغر اس میں تفضیل لا او در دری سی جنو احادیثو کی مختلف راغلی دی کلوی گبینی خوخو کلوی پائی خوخو او کله وی خواگی یخی او بی خواکی وی تدبیقی داده چی کلا یونی مشهی چی اغا دسکاکی او اغا طاقت ورگئی نو دسکاک پسی زنو گی دو طاقت پسی زنو گی خواکی پایو نو کان احب و شراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بن او دو شربت کلا کلا شربتی دسکاک پسی زنو کے نو شربتی بزوریمی او شربتی بلومی او بلومی نو دگبین شربت اگے پٹولو کے خواہو نو کانا حب شراب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بن دسکاک پسی زنو کے چھ شربتی دگبین لسی خواہوا او کل از اسکاک سی زنو کی خالص چھئی نو خالص اوبئی ہے نو قوبو کے دا نبی علیہ السلام زیاد محبوب ہے اغا دا خواگی یخی اوبئی نو اس خالق کوئی تودی اوبس کا تودی اوبئی رخی بدان لا نو نبی علیہ السلام کو یخی خواگی وی اصل کی ملکون مختلفی بعض ملکون اغب بلاد باردئی یخی او بعض ملکون بلاد حاروئی گرمی بلاد باردئی پا یخو ملکونو کے گرمی او بخی لگا چینیان زان سر اٹول مر گرمی او بگردئی او سکی او یخی او سکینا او بعض ملکون حاروئی گرمی نو پا گرم و ملکونو کے یخی او فائدہ منی لگال دی بدن گرمی لگا عرب ملکونو نو پائی کی یخی فائدہ منی او ستزاد پکی نشتا نو یا گرمی او بابا بسکولشی نو یاو خو جہنم دے او گرم او غور دے ایو چوانا تو دیر گور تورواری نو ایلے زائل او رسی والذین کفروا لهم شراب من حمیمیم او گسان چای کفر کرنو دے بس کلوی دے گرمو بونا او ازواب دردما کبی ما کانو یک فرون بس او داویچ دے کفر کو دا اللہ غزاد چگردو لین نور لرنو خانا والقمر نورا اصوما لرنونا زیا اوی تاوی چی داوی نرنا اغسطے چی نور چی نرنا خوریو نو زیای و تاوی ادکا دا نورنا رنا علی سومای نور القمر مصطفاد من نور شمس وقدرناه منازل آمدہ ذکری من دل پڑاونا نو یو را دیو پڑاونا راشی جی بل را دبل پڑاونا جمی کے دیو پڑاونا اوڑی کے دبل پڑاونا لیتا لنو دیو سنین وان حساب دیو پارا چپو شہیتاو سو کشمیر دکلنو دی حساب کتاب چی حساب کتاب اما علک اما انا پیسے در گئی درمیان سے پاس بے راکے ما در باند شیخ خرس کر دشمگو میان سو پنیٹا نو پپلانی تاریخ میں پیسے راکے ما خلق اللہ ذالک الا بالحق ندی پیدا گری اللہ تعالی دا مگر دبا و دخیار کولو دا حق لعظار الحق یا بالحق برشتیا یفصل الآیات لقومی آلمون بیانی دلائل دبا و دا قوم چگئی پوئی گی انہ فی اختلاف اللیل و النہار بیا دلیل اقلی یقیناً بپیدائش دو بل یقیناً بے اختلاف دشبو دربو کی اختلاف دشبو دربو سو مطلب ہو یو مطلب دا چرد لارشی اشپا راشی اشپا لارشی ارد راشی اگر مطلب دا چکل اشپا اگدشی ارد لندشی لگا جمی کے او کل ارد اگدشی اشپا لندشی ندا انکلاب سوکرا ولی دا اختلافون اللہ را ولی وما خلق وما خلق اللہ فی سماوات والارد او آغا چپے ذاکر دی اللہ اسمان و زمکو کے لآیات اللہ قومی تفکرون دلائل دی دپاونا قوم چگئی سوچ کئی سوچ کئی مغلب کی دلیل لے چپے سوچا دے غیے دے مغلب اغبس دلیل باندے پوشی ان الذين لا يرجون لقاءنا اس بیا اس بات دا قیامت کئی او تفویض اخروی یقینا نہ اگر سان جگیا کی دن ساتھی زمن ملاقات او خوشحال شو گئی پر جو دنیا باندې او سڑے ولا کو پدے دنیا باندې دے خوشحال دے او سپنگیر بشی بڑا بشی او لالچ بے ختمی گی نا پر دنیا پورے بنختے ہی ورزو بالحیات الدنیا خوشحال شدئی پر جوند دنیا باندے از لیلہ گوڑے پدے باندے والذین همان آیاتنا غافلون اوہاں گسان چگئی دی زمند آیاتنا خبرہ دنیا پورے لیلہ گوڑے حیث رنختے ترکم بے گٹے او دا قرآن نا خبرہ قرآن تا اوزگار نلے اولائکا مہواہم النار ندا کسان جی زائد زائد اور بما کانو یکسیبون پس حبت داوی چھ دائی کولا دا بما کانو یکسیبونی ہوئی چھ دا دزد عمل دلاسا نو بشارت ورگئی اِنَّا الَّذِينَا مَنُو يَكِنَنَا کسان چلئی ایمان دارو عملیو کنے کا یادیهم ربهم بی ایمانهم توفیق باور کی دی لران رب دی پس اپر دیمانن اند دی بانده آجانت نتا چپئی باز اللہ دی دوانو داہن وانے فی جنات نائیم بجنت نعمت دارو کی بیو داوان فیا خبران دی باپ دی جنت کی دائی پاکی در تالر اللہ و تحییتون فیا سلام او پیش کا شاید رئی واقع دیکی او بلتی سلام سلام واخر دعواهم اوخری خبرات دائید دارین الحمد باللہ رب العالمین چه حمدن دی اللہ لا چه رب محلوقات دے پخوا زمن دے ملکی مختلف خاندانو او هر خاندان دا غی اخبر اخبری ذمہ دارائی پختان او سیدان با صاحبی جایدادو جایداد دیو لار دیو اجری او جماعتو دیو او نور خاندانو چدا غی اجرا جماعت او لار کی سنوا لگا ترکاوان جولاگان نایان اروم انسانان دی دادم علیہ السلام بچی دی خدا تقسیم مخی نراروانو لاغی عیسیٰ بنوا خدا آغی عیسیٰ اللہ پدے پختانو پدے سیدان ویشوا او غدا سے چگئی بخدمت کو او دا اصیل خلقو نو پختانو دائی تا کسبون اوالا کریو زگا پختون با پٹی کی کار کو کور کے بس ارخام آتا شروعا نو ترکان تا بے سوال جابو کو نیک اتراشا زمانگا سرخام آتا شروع چگا جوڑا کی نو زمیدار با پٹی کی کار کو ترکان بنا گے اب کور کے اگا سرخا بے راوا بسد کوئینا اگا بے سمکڑا او بے لگولا کھٹ با مات شروع نو اگل ابی چور اوی است او بازو بی اوٹا کو چور بی برابر که او سڑے با بارو پروا بنو اصیل خلقو جو لاغانو نو اگئی با سادرون کپڑی جوڑو لے زمیدارو با پومبا کرنے وا نو داغین با تارون بی جوڑ کل او داغین بی کپڑی جوڑو لے جو لاغانو او اگئی با بید آغا مزدوری ورکولا اتانی گس بسی بے ورکولی سالورنی گس بسی بے ورکولی مچائی بسو بازا کپڑا جو رکڑا نو پومبا بازا دو آتار بازا دو کاندار بازا دو اوغی بازا کار کو نو دا سی حالت راوے چرچا کو سادرون جوڑول کپڑی جوڑولی جولا دانو نو غیوی چیرہ دا پختانمون سر زیادے کئی منگا ٹول رازی کار کرو دے منگا اتانی گز را کئی نو بکار دے چی روپای گز خورا کئی او دادار مزدور ادتی چی دے وی مالا زیادی کا نو وی منگا دے پیسی زیادی کی نو جرگی شورو شوی نو جو لاغانو با جرگا کولا دشپے چیرن اکانو لنور منگا کپڑی نشو جوڑو دے لگا دے منگا مزدوری کمرا کئی نو من لما یادی مزدوری زیادہ کیا والا نو جوڑا اتفاق برا دے نو چھ اتفاق بے ہوکا نو یو تم نو بگیروی چیلکا ٹک دا بابا نکو خمون با مڑی کم دائی خاکو کدائی من تاوی چیزا ٹک دا من لما جوڑوی خمڑے برا نو پا مکبرا کے نخاکے نو مکبرے خود پختانو دی نو مڑے بچا تاوڑو لاری دا پختانو دی زمان خو بگی ایسا نشتے نمان با بکم الارزو اجرے دا پختانو دی نمان با غم خادای پکم زائی کی کو نو خبر با بیاروان نشوا نو چه خبر با روان نشوا نو دے دا دے شو خواکی اوکل دے مناگے پا دے مناگی کی با ماکوان جوڑی دل ماکور دا سندے پین امرا باو او اغینا بے غطار تاوکڑے ہو دا سے نو پکاڑای کی چکر جولا با ناستو نو یو با بودا وا یو با تنستا وا بودا او تنستا یو نیر نختار دی او دا سے دا سے نو سبے پا خووال او سبا دلتے نکرسا کرسا دا ماکو بے وشترا وشتر دا ماکو با پا آغا مناگی کی خجوڑے دا نو چدائی بدا اتفاقو گرنی اوتن با پکے پاسے دا چلکا غم با کم زائکو مرے با کم زائکو بکم اللہ را بزو دا خوال سر پختانو دی نو خبره بروان شو یو تن به پکې आवाज ویل که هر څه چی خو ګل ماکو د مناګي چې ماکو له مناګي ته ځیل ته خرسي اخی ماکو د مناګي جناتیان به ذکر کوي د جنات د نعمتونو خو اخر کې به ماکو د مناګي واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین وره حمد لله الله دی وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يؤجر الله للناس الشر كفت الوار باند ورقل الله خلق العذاب فشاند الوار بطل ذي خير لرا لقد يأيدي مجال نبرا شروع ديتن اتاد ذي نبريد من دعوة قسان شغي اقيدا نساتي زمن ملاقات پسر کا شروع رئی کے حیران و پریشان و بیا اس بات دا قیامت چلائے ارجون علی قائنا وَإِذَا مَسَلِ انسانَ ذُرُّ قَلَا چُرَسِ انسان دا تکلیف نفریاد کئی منگا تا لے جنبی کے پاک باندھ املاس دی او کناس دی او قائمن او کروڑاری چھ تکلیف پیراشی نبیا ماتا جاری فلما كشفنا ضره كما تمركم دنا تكليف ده مره قال يا دونا الى ضر مسا نغردي ده باغني ده رامد كدي نيمغا ترى التكليف تا جرسدل دتا تباغني ده من تشغن دوالي شغ رمو تكليف لريكو نبيابك مستيراشي کذالک آزوین للکافرین ما کانو یعملون دارنگی الاغ الرمسا تبایینی در فلما کشفنان ذرهو کلا چلرکم عدزن تکلیف دد کالم یدنا الاغ الرمسا بویا کدمنگ نورا مذکری طرفتا تکلیف تچرس درہ دتا کذالک زوینا للمسرفین ما کانو یعملون دارنگی خیست اکڑیشوین مشرکانو تا آغا عمل چدی کئی غیلارا ولقد احلقنا القرون من قبلكم لما ظلمو او تائسرا حلا کرز منگا پیڑایا مخستا سنا کلا چگئی ظلم کرو سوریا نام کیون شفدم آیات کی تیر شویو او سورہ آراف کیون سنورم آیات کی تیر شویو پتائی سر آلا کڑی منگا پیڑای مخستا سنا کلا چگئی ظلم کرو راغلی دائی تا انبیاء دائی پدلائی لو باندے ننو دائی چیمان راوڑو کذالکا نزل قوم المجرمین دارنگ سزاور کمگا قوم مجرمانو تا سم جعلناکم خلائف فی الارد بیاو گردو لئی منگا تاسو رست پاتی کی دن کی دائی نبس مکو کے ازمکا کے پس دائی نا خلائف قائم مقام جان نشین بیاو گردو لئی منگا تاسو جان نشین پس مکا کے پس دائی نا لین اندورا کے فتا مردون دید پارا چھوکور منگا جسنگا مال کوئی تاسو ویزات اطلاع لیم آیاتنا بینات او زجر ورگئی بی انکار القرآن او بیا اس وقت قیامت کلا جلوستشی دیبان زمان آیات نوازه قال اللذین لارجون لقاءنا ویا گسان چغی اقید نساتی زمان ملاقات اعتب قرآن غیر حضا رال منتا قرآن بغیر دو دینا او بدل ہو یا بدل کدی لارا چکالا تا قرآن وائے نو دیو ہوئی شریع سے بلا ما سالا راتا ہوکا ہر روز توحید دے توحید دے او ہر روز دا ما سالا را شیو اللہ حاجت رو آدے برسو سنشی کولے سے بلا ما سالا راتا ہوکا دو تراؤو ما سالا راتا ہوکا دو جمعی دو موز ما سالا راتا ہوکا چی جمعی موز کم زائی کی گئے کم زائی نکی گئے دوات دوات ما صلوات اوکا دوات صحیح دے گا دوات صحیح دے مسواد ما صلوات اوکا چسو لیشتے پکار دے مبتدا یو مسئلہ دی پا مخاکڑ دا بلا مسئلہ ندر دی تا تا پا امدغا سوئی او بدلو یا بدل قدل را سمت لبو منارو کا دا قرآن درس دا قرآن درس نن پا کرا تا بل کتابو آیا دا قرآن دا درس پریداو دا دی پزارا تا بل کتابو آیا بل یو کتاب را والا تاری مراد سو اکایت مکایت و کسا نیساو کا او بدلو یا بدل کا دیل را جواب قل ما یکون لی انو بدلو من تلقائی نفسی وای پیل انبران دی مناسب مالا چیز بدل کما دیل را دخبل خوخنا زدا نشم بدلو لزق بدغا دا قرآن درس کو منو زبا دغا قرآن واما دہارت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے اصول سنت کے حضرت شیخ القرآن و اجتماع صفحہ کے ذکر کرے چھ معاذ ابن جبل میں روایت دے یو شکو این یقول قائل مالی اقرو الناس القرآن قریب دا چھ ویون کے بوئیو مالا سے چلو شو چل خلقو تا قرآن واما فلا تبیونی علیه دائی زمان تابداری نکی پدی درس قرآن باندی زمان تا قرآن وام او دائی زمان سرن مردی رکیی دے بھو یا از قرآن درس کو محسود راتا نکینی اصود نمردی رکیی نو دے بھو یا لالی اتدی علم کتابا ناخر خامخا زبا دیلا بل کتاب جوڑ کما دو قرآن دو درس بیا بوتا بل کتاب واما نشکالا دو بل کتاب راوالی دو قرآن بزائے ناوغا شروع کی خلقو دو مرگرشی فئی آکم و مبتدا زان بچ کئی داغنا چھتنوے جوڑ کرے دے فائن مبتدا ولالا تن زګا د چې هغه بل کتاب د قران د وای باندې کې خود نو دا د گمراهي چې د قران نو او د قران درس باندې چې بل کتاب یې خود دا نه درس ته او دا وی نه دا قران نو وایو قل ما یکول لی ان بدل من تلقاء نفسی نو او باندې مناسب ما مار چې زبدل کوم دې له خپل ځان نه زتابینی ما مگر آغی چی وحی کولشی ما تا ما تا خوچی اللہ سا وحی کئی زا آغا واما انیا خاف اینا سیتو ربی او زا یرئی گما کسنا فرمانی اکم در رب زما یرئی گما ذاب یوم نظیم دا ذاب درد لوینا سمت لبو که قرآن در دپری خود داغی بزای دی بل کتاب شروع که یا دیغا بدل که دا اللہ عذاب بدر باندی راشوی ارے گا دا اللہ دا عذاب نا ذکر دل دی پیغمبر وی انیا خواف این حسیت ربی عذاب یوم نظیم دمن دیر مردری بدی کلارشی دا قرآن درس بکی سمودہ بات تی تاپوس گئے لکا سنگا گا درس ایلچی انگو می پر خودے ارکا اولی سوکی ناستن نا نوسه کې ودې خاتلې او د قران درس نه پاتې یو ټیک د ورشه په قران درس کاو ور سره ور سره قل ما شاء الله و هو پیغمبر جواب دی تا ته وی دا بدل کا یا بل راڼا یا دې پزای کې بل سو آیا و قل ما شاء الله کو خو دا الله ما بنولو سجن رب تاسو بانده ولا ادراکم بی او نبا می تاسو پویا کرو ای بده فقد لبستو فیکم عمرم من قبله او تاگی سرا تیر کرم منگا تاسو کے دیر عمر مخید دینا سلویخ کال از تاسو کے عمر وچی وای نو اللہ حکم نو کرے نمانلتا قرآن نوی افلا تاکلون و تاسو کی اقل نشتا فمن اظلم من افترا لاللہ کذبا نصول زیاد ظالم دے دانا چانا چی جوڑ کرل با اللہ باندی دروغ او کذب بی آیاتی یا تقزیب کپایا دون دا اللہ شام دادن کامیابی مجرمان ویابدون من دون اللہ او دی عبادت کئی بغیر دا اللہ نا دا اصر چنن زمن ورکولش دی لان فائدہ ورکولش دی لان نو دیو لی عبادت کئی ویقولون ها اولائی شفاؤنا عند اللہ اوائی دی دا کسان زمن شفارسیان دی اللہ سخا من دی توائیو دی زمن شفارس کئی اللہ تا دا منگا دی توائیو او دی زمن شفارس اللہ تا کئی او سمنا خسی وی یرے باچان سڑے وکیل نگوری نو دا زمنگا وکیلان دی اولیاء کرام منگا دی توائیو او دا زمن وسیلہ را او دی زمنگا سوال اللہ تا پیش گئی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے پدی زائبان دی ذکر کئی لکی اغوئی وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ اشتغالُ كَثِيرٍ مِّنَ الْخَلْقِ بِتَعْزِيمِ قُبُورِ الْأَكَابِرِ عَلَىٰ اِعْتِقَادِ اَنَّهُمْ اِذَا عَظَّمُوا قُبُورَهُمْ فَيَكُونُنَا لَهُمْ شُفَعَانِ اِنْدَ اللَّهِ امام رازی رحمت اللہ علیہ پدی ذالکی وَيْدَدِ نَذِيرُ پدی زمانہ کی دادے چه خلق دا اولیاء کرام و قبرون لزی پدی عقیدہ چه دے زمان دا پارش و فارس کئی اللہ تا اسم روانی بابا لازمہ چه زمان دا پارش و فارس اللہ تاو کی من کوئی دیتا خدایا نو آئیو خدای زمان دا سوال اللہ تا پیش گئی نو دا عقیدہ خدا ابو جہل اموا دا عقیدہ و دا مکی دا مشرکان و اموہ نتاو غی کے فرق سرانے چاہی امی دا زمان دا پارش فارس کئی من دای توائی و دای زمان سوال اللہ تا پیش کئی دو دیو اجنا شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ تفہیمات الہیہ کے لکی اغوئی پا ہندوستان کے اجمیر شریف زیارتو او خلق بوت اطلالو نو دو شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکی وی کل من ذہبا الہ بلد اجمیر او الہ قبر سالار مزود غازی لأجل حاجت یطلبها ثم فقد آثم اسمن اکبر من القتل والزنا ہرا رسول چد سالار مزود غازی قبر للاڑ یا اجمیر شریف تلاڑو پدی عقیدہ چلد کے حاجت غاڑی فقد آثم اسمن اکبر من القتل والزنا ندود قتل الزنا نلو گناہو گو چدے زیارت لپدی نیت روازی ہاں زیارت لورشا قبر لورشا مقبریت ورشا اغتا دعاو کا زاندہ مرگ مخی تکا خبوت ادری کا مخی بلی تکا او اغتا دعاو کا او زاندہ مرگ مخی تکا نبی علیہ السلام وی کنتو نایتکو من زیارت القبور علاف دوروها ما در قبرون زیارتون نمانی کری وییو نو خبردار در قبرون زیارتون لزی خود دو فائدولا یو دام مرگ سڑی تیا دییو او دین دنیا نا بی رغبتی پیدا کئی نو غیت دعاو کا اوزان تا مرگ مخیطا کا کلاس اچھتے دعا کی اچھت کا جائز دا خدا نا لگا وفات ربانی د مسند احمد شرح دا احمد البنا په ووم جن کې هغه د روایت په دي ذکر کړی چې دعا کې لازم چې ټولې شیان ته خدا مست غټه په ځان مخه جاروغان مخه او بابا مزید دې پر دې په زمانه پر شفارس کوي دې په زمانه پر الله ته سوال کوي امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه الفتاوا مصریہ کی لکی چھے سوک زیارت للار بدی عقیدہ چھے زمان دعا انت خط ابلیگی دی جماعت دا فقد آسما اسمن اکبر من القتل والزنا اوغا وی چھے سوک زیارت لبدی عقیدہ لار نروي وقد كفر وقد اتفق ائمة المسلمين بذلك دي كافر شو او قدير ائمة المسلمانان اتفاق دي زمان بمل کے بروانو سوک با دا بادو ذمہ دارو سوک با دا سرخوگی سوک با دا زیڑیو سوک دا تبی سوک دا اولاد او سوک دا مقدمو او اللہ ماز اللہ دا غصب رے خودے ہو وَيَقُولُونَا اولائِ شُفَعَوْنَا اِنْدَ اللَّهِ او دیوئی دا کسان زمانگا شفار سیان دی اللہ سخا وہ جواب کئی اللہ چتا سوائی دی شفار سیان دی نوڑی اللہ ستا دا حل ننے خبر ندے خبر ایو چتوائی جید لخلق وکیل گوری نجد خستا دا حل ننے خبر نوڑی اللہ ننے خبر ندد پواستے خبرے قل اتنبیون اللہ وارتوائی پیغمبرا آیتا تو خبر ای اللہ لرا پاوس باندی چی اللہ دے پتنشنے میں براو نخکتا ندے بے خبر ایو سبحانا او گتوائی ندا زب غیب و نب کوئی گمان اختیار من بسنگا شما چیزبا تاسولا موجزی رالما زدخ بل اختیار خواهنی مظالم الغیب دیما فانتظرون انتظار کوئی دا عذاب او زیما تاسر دا انتظار کوئی گنا وَإِذَا عَذَقْنَا سَرَحْمَةً کَلَا جُوسَتَوْ مُنگَ خَلْقُ تَخُشَالِي پس دا تکلیف نا چرسد لئی دیتا سمت لبو دا انسان زجر ورکی انسان لا دا پنا شکرائے چه انسان پا تکلیف کی عاجزی غریبی زب نعمتو کما مال ورکما خوشالی ورکما عہدہ ورکما نبیا دے ما تنی اوزگار دے زمان کتاب تنی اوزگار دے زمان خدمت تابدارائی تنی اوزگار نجکالا پی تکلیف راولم نبیا چگی وئی وَإِذَا عَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً كَلَا جُوسَكَوْ مُنگَ انسان تا خوشحالی مِن بَعْدِ ذَرَّا پَدْ تَقْلِیفْنَا چِرَسِدْ لَئِ دَيْتَا اِذَا لَهُمْ مَدْرُونَ فِي آیَاتِنَا نَاسَ بَدَئِدَا وَچَلْوَلْوِي پَبَارَدْ مَنْ لُوْدْ آیَا تُوزُ مَنْكِ قُلِ اللَّهُ وَسْرَوْ مَكْرَنُ وَيَا زر چل کون کے دے سمت لب سزا بدر کی اللہ زر مکرن چل کون کے دے یعنی سزا در کون کے دے اِنَّا رُسُلَنَا يَتُبُنَا مَا تَمْ گُرُون یقینًا استازی زمانگا لیکی آیا چتا ستت بیرون کوئی وَالَّذِي يُسَحِرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بیا دلیل اقلی او قدی دلیل کی التفات کئی دا مخاطب نا غائب تا دا غائب نا متکلم تا لگا گورا والذی یسیرکم دا اللہ غزاد چبیائی تاسو لرا کم تاسو فی البر والبحر پوچھاو دریاب کی حتی اذا کنتم تردی پورے چکلا یئی تاسو فی الفل کی بگشتائی کی مخاطب دے کنتم وجرائنا بهم اروانگو منگرا کشتای پا دائی باندے بهم غائب اکرل پا دائی باندے غائب اکرل برین طیباتن پاگا باد موافقو طیباتن خ یعنی موافقو پا خوانای کشتای چوئے نپائی کی بے بادوان جوڑ کرو لگا کو اگدی اگدی مزالے وے نو چپوان وان اخوڑی مشکل و گران جنریٹرے وے نا آنا زمانہ کی نو بادوان بے جوڑ کرے دا سے بادوان باو نو آنا بے کشتائی لگو لے نو چواب رات لگ آنا طرف نم دی کہ میں جمع کی رہا کشتائی لے میٹے لے ورکو دی قوابت او چی کشتائی بے آنا بوتلا نو بادوان بے دا سے تاو کو نو بادوان بے روان شوا نو هوا سره بکشتای روانی وی وجرین بین برین طیبا دین روان کمگا دیبا باد موافق چدی کم خواروانی نو دبل طرف نا باد وفریحو بیها اخوشا لشدی پاگی باندی جا داری و ناسف نرار دیتا بادنا موافق دی مشرق تروان دی او حوام دی مشرق نرالا نو اس کو با کشتا باقوانی سی و جا داری مناسف اورار دیتا بادنا موافق و جا هم الموج من کل مکانین اورار دیتا چپیدا طرفنا و ظنو انهم احیط بهم او گمانو کدئی گروس تول سغیر غائب دی و ظنو او گمانو کدئی انهم احیط بهم سدئی چدین حاطا اپنیشا پدئی باندی سدر یاد کی راگیر شو نجا پدئی پوشو داو اللہ مولسین اللہ الدین نفریاد کئی اللہ تا خالص کنگی اللہ تا غارلا بیا اللہ را مدد کئی اب یا وئی لانام جیتا ما من آزی کخلاص دی گرمگا دا دینا لنکونن من شاکرین نشکرن شکر گزارونا دا ابو جال زیو حضرت اکرام رضی اللہ تعالی عنو چاڑیخ صحابیو بیا او اغلا ایمان نورا ہوڑے چمکا فتح شوا متختیگل دا خلق نو اغام تا کشتائی کے ناس دے او کشتائی پا دریاب کی گومن دونی والا او چاپے دا چاپے روالے خلق و چوکڑے اللہ را مدد گئی نو اغام تا اغا لات منا تا خلق و اغا اس نرا رسی وی خواب کشتائی کے ادرے دا او خلق و تیوی چاہا مسئلہ چمون پکیل محمد رسول اللہ سلام سرن جگرہ کولا نواغب امنگا بدریاب کی امن اللہ چو اس لاب مناد نوارسی اللہ وارسی اوہی اللہ کسی دی دریاب نو اتما لعظام یدی فی ید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولعجدنہ رحف الرحیمہ زبخ بلاس بلاس پیغمبر کی دما او زب ایمان را رما او اکشتائی اللہ خلاص اکرار دو دریابنا او چاگا سنگا اوت نبی علیہ السلام سنگرار او ایمان را رو ویستا خبرم بوچا نو مند او دریاب کی امو مندلا مشرکین چبا کل را گیر شو نبیا بے اللہ را مدد کو چکلو گشتائی بڑو بے دو شوا نبیا بے وی علی اس اللہ را مدد کئی بل سوک نرا رسی لگا سورہ بنی اسرائیل وش پہ تمیاتو گو رئی آیت نمبر 67 سورہ بنی اسرائیل نوان تم ذکر کئی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 وش پہ تمیاتو وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ كَلَّا جُرِئْتُمْ تَأْخُذُوا تَكْلِيفَ دَرِيَابِكِ رُشِتَ أَسْنَا أَغْسُدَ جِتَا سُرَامَ يَذْكُرُ بِالْأَمَانَا فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ نو کلا چه خلاص کمونگا تاسو لغو چه تا آرستم نو بیا ایراز کوئی تاسو بیا مخڑوئی تاسو بیا با بند طرف شی دارنگی سورہ انکبوت آیت نمبر 55 بیتم مالتم ذکر کئی سورہ انکبوت پینزش بیتم آیات فائدارا کی بھول فی الملک دعو اللہ محبسین اللہ الدین کلا جس وارشی گئی کشتائی کے فریاد گئی اللہ تا محبسین اللہ الدین خالص کنگی اللہ تا غارلا فلما نجاو من البر اذاو مشرکون کلا چی خلاص کمگا بیگا رو چیتا ناسا پدئی جا اللہ سرنوری صدار کئیو مشرکین دا مکی چکلا کشتائی بڑو بیدا پلو یا بار کی برا گیر شو بیا بری علی اللہ را مدد کئی اس بل نرابسی ابو جہل دالا بریسا مشرکو مشرکو زمن دا زمانی دے چھ دے گاڑے پہ اوڑی کشتائی پہ ڈوبی گی نو بیاں دے ہوئی ہے ہوئی پار لگا دو میری کشتی یا علی یا علی اداوی قوالی گا دا قوالی ابھی کے ثواب گری پار لگا دو میری کشتی یا علی یا علی زمان کشتائی پوری باس والی و علی دا زمان دا زمانی مشرکو دے ویہ ہوئی مہین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری مہین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری او زمان دا زمانی مشرکو چھ سختا پیراشی نوید داتا دربار لازمان اید داتا دربار نا بتحریک شروع کو ما داتا دربار نا با استطاع کرو دار دمند دمانی مشرک صحیح مشرک دے مانا اگا بس مشرکو دائی خوبا پا تکلیف کی بیا اللہ را مدد کو دائی پا تکلیف کی انہ را مدد کی فَلَمَّا انجاهم اِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْعَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ اگورا دل دے التفات کی بزمائر اکی اول متکلم دے اول التفات کی دے مخاطب نا غائب تا والذي يسيركم في البحر والبر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك تلبور چې کله یې تاسو بغیشتای کې دروان دی بحر او کیشتای د هی لاند د هیږي نو ته پر الکه تزي الکه ځا په مخه ښه هرڅ بیا خبر مبر علیګا چور سن مونته اطلاعو کا او زب مخلقہ مخاطب دے ورپسے وجرینا بیہم او روان گومن بدئی باندی دا کشتائی پاغبات موافق وجرینا بیہم غائب شو ہم زمین غائب علکہ سشوی اوز آواز نرازی اولاد ندریاب میانس تا کشتائی تلے گا کم رائیوے چرپ رائیوے الکا ٹیلیفون دے نمیلاوی گی خبر ندردی غائب دے اسو سگنل اکار نکی غائب شوئے دے وجرین بیم اس آل تکی طول غائب غائب وفریحو بیہا جا فاریحون آسف وجاہم الموج من کل مکان وزنو انہم احیط بیم وہ طول غائب غائب دی غائب دے وبومیانس کرا گیر دے نوچھا گئے کرا داو اللہ مولیسین علیہ الدین شا اللہ را مدد کر نو متکلم شو لائن ان جائی تنا من حاجی اس متکلم شو آئیے ما دائے ما دیدہ درائی رسید ما سگنلو کار شروع کو لائن ان جائی تنا من حاجی لنگونن من شاکرین اللہ را مدد کا چھ متکلم چھے فَلَمَّا انجام نُکَلَا چِخْلَاسْ کُمُنَا بَئِ لَرَا نَاسَا بَدَئِ سَرْ کَشِگَئِ بِسْمُكَا كِنَا مُنَاسِبُ يَا اَيُوَا النَّاسُ او خَلْقُو بے شکا سزاد سر کشای تاسو ستاسو پتاسو باندی دا مطا الحیات دنیا سکواد جوند دنیا بیا منگا تواپس کدل ستاسو دی نو خبر بای کو تاسو پانا باندی سے تاسو کول سم ایلینا مرجی حکوم بیا اس بات خیامت انما مسلو حیات دنیا کا مائن بے شکا مثال جوند دنیا پشان داغا او بھو باندی چوی ورل منگا دے بارانا باران ورگی فاقلا طبی نبات الارد نظر گنشی بدے باندی گیاگان از زمکی اگا تخمونا رازر گنچی داو سنا چی بری خلقا و ڈانگر حتی ازا خزت الارض زخرفا تردے پوری چونی سی زمکا خبل خواہ اسلارا اشنکے او زمکا خیستا چی وزیانات او خیستا شی بارانو کو او اگا تبون زرگون چی او وچو آخو اگا تیبون راو بازی او چمن تک شین چی وغن آلو آل گمانو کی احل دے انہم قادرون آلیہا چدائی قادر ریب دے باندے چدا زما باغ دے دا زما فصل دے دا زما چمن دے او چمن زرغن چی او گلون زرغن چی اتا امرنا لیلن او نارا راشدی تازاب زمنگا دشپیر یادر دے فجالنا حسیدن نو گردو منگا دیلان اللہ اشوی کاللن تغنا مل امس تبوائی گیدا نو پر نشے دنیا مثال ورکو دا سبیلا کا بارانو شی پاگی باندی تخون را زرگن شی او آگا تکشن چمن شی گلون پکراو خیجی نیوے پکراو اولگی او بیا پاگی باندی خزان را شی پانی اوور گئی گلون اوور گئی نیوے ختم شی او دغا سے اولاو شو ازائی پاتی شی او دا سخکاری کاللم تغنا بلام ستبو آگی دانو پرویش ہے اگا ناغا میوی ناغا شنوی پانی او ناغا چمنی ارس اوچی دغا سے دا دنیا دا یو رض خوشحالائی دی او مسلائی دی او بلو دیائیس دیو یو رض خوشحالائی او مزی او بلو اس نیو ایو شاعر وی ستان گلو مگل منایا اندی آریک ویم دلو کر دارم بی داریک ستان گلو گل منایا اندی آریک ویم دلو کر دارم بی داریک زرده چه مرگ بدل دی کور نوالی او دو دی کور بو بدل کی بدل بل کور در کی ستان گلو گل منایا اندی آریک ویم دلو کرل دا دارم بیداریک وطا توکم آنیت بھی زمانن وطا انگلو من ایناک ایل افتقاریک وطا انگلو من ایناک ایل افتقاریک تو دیم مال دارائے نغریبائی تا بزی بوزی یا پاگا فومنو پاگا بخمنو پاگی کے خوب نظرتا یا پا بخارو کے پروتے وطن گلو من ایناک ایل افتقاریک وطترو گمانی تبیی زمانن او پریبا دی آگا چتا پی زمان اللہ گولیوا تا کوشش کو چلیری شی او دیری شی اگو در نپادی شی او در غریبای دخاورو کو تمالار شی با لخ دخاورو تنائی دخاورو وطن گلو من ایناک ایل افتقاریک فدید القبر فی این کتر ری و یرا غیر و غیر کفی دیارک اوستا پدیخ کنستر ہوگی لقبر و چنجی مو گردی اوستا و بنگلو و کورون کی بدا بلچاستر گی اگا بنگلی و کورون ای جو بلسو گوسی گی اوستا پستر ہوگی بدا قبر چنجی گردی دنیا ٹھیک دے مجبوری دا ضرورت دے گٹائے خوڑای وار پوری مطالا چه تاور گوری دور اولتا دلوی چه خبلا پردین پی جانی تاور گوری دور اولتا دلوی چه قرآن تا نیوزگار تاور گوری دور اولتا دلوی چه خوڑای تا نیوزگار نالار ذات نیوزگار اتا امرنا لیلن اون نحارا نراش دتا ازام زمنگرش بی آیا درازه نو گردو منگا دیرلا و دل دولو کاللم تا نبیل آمستگواگی دا نو بروری چه نو دار انگی وازی که منگا دل آئیلو دپار داگا کون چه غی سوچ کئیو یتا فکرو اللہ ایدا دل آئیفو آگا چالوام چه سوچ کئیلو دو چه رشتیا زمان مخ کی سور خالکو باچانو لولو اردو والو لارن ختم شو والله يدو الى دار السلام نشه دنیا نه د الله له کټ کو او د آخرت سره تړي والله يدو الى دار السلام الله را غواړي خلک له کور د سلامتي آتا سم مطلب دا دنیا دا دامی شل پارن دا دا دنیا دے او سورا دو جوان دے پا دیا دی آئی کنے ما چمے میں پاتی کی گی اغیر اچھی آرے ہو کا واللہ یدو اللہ دار السلام اللہ را واری خلق اللہ کون دو سلامتی آتا او توفیق ور گئی چالے چکو کشی پا طرف لارے نیوے چا سوک دا اللہ کو کشی طاقت و لور کی اخبر کتاب لے رہا ہو جی پا دے پوشا صدا اللہ کو اخشے زگ اخبر کتاب لے رہا ہوستے یعنی بلا دنیا دا رکھا سلے ونی دی دنیا پا سلے ونی دی اوزگار زدی ہے نا منگا یو رد نشو اوزگارے دے چو اتوائی یو رد قرآن و ریدو لراشا یا را ٹیم را سکا نیشتے ہو یا را سو کمو سم نیم اوزگار نیم تیخ وقت تیرا ہوستے خبر کتاب لا لِلَّذِينَ آسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ دَبَارَدَا قَسَانُ چَغَيْ اُبْرَ نِيكِي نِيكِي اُبْرَا قرآن لرائے الْحُسْنَانُ وَغَيْلَدِ جَنَّتَ وَزِيَادَ زِيَادِ دِنَ دَا اللَّهَ دِيدَ زِيَادِ دَا اللَّهَ وَزِيَادَ زیادی دین دا اللہ دیدار وَلَا رَغُوبُ وَمْقَدْرُ وَلَا ذِلَّا اُبَنَ رَسِگِ مَخُنُو دَيْتَا تُوروالِ اُنَ ذِلَّتَ یعنی اگر تُوروالِ اُنَ ذِلَّا کو بند جہنمیان ہوئی او دی دا اللہ دیدار بے نصیب شی اگر حوری بہتا اولادی مغی بہتا ہوئی تا خوش اتلے میں یو شانوئے او اس جرالے متقو دیخ کو لکھارے تاولے وی با منگا دا اللہ دیدار ہوگا لا سر ملاقات ہوگا وَلَا يَرَا قُودُوَا هُمْقَ دَرُوَا لَا ذِلَّا اُبَنَ رَزِيِمُ خُنُو دَيْتَا تُرْوَالَ اُنَ ذِلَّتَ اُلَائِكَ اصحاب الجنَّا مُتَغَدِ جَنَتِيَان اُلَائِكَ اِوِي سمت لب خزِ با بخاوندان خوش آلئی خاوندان با بخز خوش آلئی اولائکا صحاب الجنان دغد جنتیان او دیبئی بدی کیا میشا اون فیا خالدون خالدون ازکا ہوئے چھے دنیا جواند آپ دے او سورا زو زکرانی مثال مخ کے پیش کر دا سے او اللہ کب باران جوشی او سنو آخر آو خیجی او لگو اخبار اگر زری زری شی او ختم شی او دے آخرہ جواند اون فیا خالدون دیو جو صالق ہوئی وکم من صحیم ماتا من غیر علتن وکم من علیلنا شہین من الداری دیر بی ماران سزمانی پوری جوندی او دیر روح رمت سار مرپراتی بیماری او روح موٹی اگر روح موٹی علاج کئی اگر روح تی مرشی او بیمار لا جوندی او وَكَمْ مِنْ سَيِّمْ مَاتَا مِنْ غَرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَشَهِينٌ مِنَ الدَّارِ وَكَمْ مِنْ عُرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا وَقَدْ قُمِنَتْ أَرْوَاهُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ دیر ناویانِ خاوندان لخیستا شوی اپا خاوند در مرک فیصل شوی ناوی جنائے پادشی او خاوند مرشی نائے جنائے پادشی او خاوند مرشی الگ پادشی او نائے خزم رشی اون فیا خالدون او دیبو اپدی کامیشا والذین کسبو سیئات اوان کسان چھوئی اکڑو گناہونا تفریق اخروی جزاو سیئت من ادلیان و سزان بدائی پشاند دیبان دیدا و ترحقون ذلہ اوبر سیدیت الزلہ تو مخ بے طور شوئی ما لہو من اللہ من عاصم او نمیدی لذی طرف دا اللہ نسوک بچ کرون کے او دا مخ بے دا سی طور شوئی کامنما اوشید جو انگی تام من اللہ لمسلمہ گویا کی پت ریشوی مخونہ ددائی پیاؤ ٹوٹی رشبی تیاری باندی دا مخ بے دا سی تک توری بدرنگ اولائکا اصحاب النار لاکسانی جہنمیان او دیبی پدی جہنم کی ہمیشا ویومنا شعون جمعیان اون بیا زجر ورکی مشرکینو تا او اس بات دا قیامت ویوم ناشرم جمعیہ یاد کا غورد چھ بور دبگو منگا دی لرا ٹول پیران و موریدان استازان و شاگردان ثم نقول للذین شرکو بیا بوائی منگا کسانو تا شرکی کڑو مکان اکم ادری گئی بخبل زائیو تاسو و شرکا حکم استاسو مد برخی خاوندان شرکا و دینو شرکا کو اللہ سر گردولیو خود دی شرکان گردولیو لگا بیتا نسوات کئی پخبل زائیو ادری گئی او تاسو چې الله سره صدر ګرځولیو دا زمما پیر دی او دا زمما دا دی او دا زمما دا دی اوتري گئی وزي الله بينهم فرق ما بينهم نو دا یو فراول مونږه بنیاد دی کی یو خوا به بیران یو بل خوا موریدان هغه باطل پرستو وقال شرکاهم هغه حق پرست بیران چه دهی مددگاران گردولیو اغا غریبانانو نو خبر نو لگا پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمت اللہ علی چلے او نیک او معاہد عالمو او اغا دور اللوی معاہد عالمو چلے دا بادشاہ پرواهم نکولا او دا بادشاہ مقابلے کرو بادشاہ وطوی ماس غراشا زبطال دیخ قرائکون ورکو ما او پیسی بگر کمتو مما سرائی زما قصیدی بوائی اگو ارتوی آنگا کی خبری آف دن دی ملک نیم شب من ملک نیم روز بید جون خرم زو چیزنی میشوید باد اتنا خبر شما دنیم روز باد شاہ سلطنت دنیم روز بشبان دن آلما ستا قصیدی نشم ویلی ورد دین کار کولی شی وردی شکر دی و چې دین کار کولې شي خدمت کولې شي د دین بیا ورشا سمونه نه دا خو چې تاسو دوه لازم بیا مزا او پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو بیا رستو بادشاہ راغی هغه ته دوره وسو چې دا هغه بدن دا قبر نواوی اس او ندلی سنتے وردو اس پا قبر کے دا پیرانی پیر اڈو کی نشتا اگر دا ندلی سنتا وردو لیو النجوم الظاہرہ ذکر کرو دی دارنگی زیل روزہ تین کے ابو شامہ سوہ بارہ دولہ سمہ کی ذکر کرو دی زیل روزہ تین دا ابو شامہ او النجوم الظاہرہ ای ذکر کړی چې داغا دوکی راوی اصل او د دغلی سیند دا ورغول او اوس په قبر کې د یوې پیرانی پیر قبر لازما نو قبر ان دشته نه دا غا دوکی ورې است دی هغه ورغول دی او دوی وایي دا مددګاران دي دا سي پیر بابا علی رحمت چره اونۍ عالم او د لوی خاندان نو او غوی چه بابا مچاچر چرگوڑی علوہ پراتی اوڑل دا سرے مشرک دے خضا بطلاق علوہ دے آرامیان دی من خلق داغدر بار لوڑی او داغدر بار تا پیش گئی دا نیکان بنیان یو طرف تا بودری گی او دا چاچر آمدر کل دی ببن طرف تا فضی اللہ بینہم جدا والد را ولومنا پمیندو دائی کے وقال شرکاهم بوائیات برشاون داند دیو ما کنتم ایانا تابدون نو ایتاسو منتا عبادت کرن کی زمن بوینا مو تاسو نو علی زمن عبادتو کئی فکفا باللہ شہید امیدنا و بینکوم نو کافی دے اللہ دعا پنیان زمنگا امی استاسو کے ان کننا ان عبادتکم لغافلین ان مخفف من المسقل ان کننا ان عبادتکم لغافلین یقینا نرمنگا استاسو دے عبادتنا بے خبرا نو تچوائی سمال موتا ثابت آگا مڑی یوری توائی بابا خبر دے نو قیامت رضا دا اللہ دربار دے او اغیر وی فکفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین اللہ گوا دے یقینا من استاسو دے عبادت نبی خبر ایو نو یا بداو آئی چھ اولیاء درو کوئی نو بیا دا اولیاء دشمن تے چھو آئی چھ اولیاء درو کوئی یا بداو آئی چھ اولیاء رشتیاوئی نو چھ رشتیاوئی نو غیوئی منگا نا خبرو اتوائی نسمان موتا ثابتا اولی توائی را مدد کی گئی را رسی اغا روایت او دغا پریدا اکابر مکابر او طرف تکا دو دی آیت مطلب راتا وائے ہو آیا هنالک تبلو کلو نفس ما اسلفت پا دنا وقت کی حلاک بشیری او نفس پایا باندی چھ مکی گڑی وردو الاللہ واپس بکڑیشی اللہ تا چھ مددگار دی دی رشتیا وداللہ مما کامی افترین ورد بشید دینا آیا درو روچ دی جوڑا ان کیوا گی لرا قُلْ مَنْ يَرْضُكُمْ مِنَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالدَّلِيلِ عَقْلِ اعترافی اعترافی ممخ کے تو دلیل عقلی تقسیم کرو دلیل عقلی محضا دلیل عقلی الزامی دلیل عقلی اعترافی اعترافی ستا گئے چه اقرار کئی خسم پاغی باندے نتاو دلیل عقلی اعترافی چاگے منی آوئی قُلْ مَنْ يَرْضُكُمْ مِنَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاَبِنَا مَرَا سُوْكْ رِزُكْ دَرْگَئِ تَعْسْتَادِ بَرَنَا وَدَ قَتَنَا بَرَنَا نِ بَرَانُ نَوَرَيِّ قَتَنَا زْمَكِ مِنَا لَوْ بَاسِي یا بَرَنَا مَرَا مِوِي پَوَنُوكِ قَتَا پَزْمَكَا كِي اَمَّا يَمْ لِكُوْ سَمَا وَالْأَبْسَارُ یعنی سوک دے دا کرو زمدار سوک دے دا لاندو زمدار ومئی غجل حی من المیت او سوک پیدا گئی معاہد دا مشرکنا حی مراد آگا چلاغا عقید سیدہ اپا قرآن جان دے دے میت اگا مشرک ہو دا مشرکنا معاہد سوک پیدا گئی دا آزارنا ابراہیم چا پیدا کر او دنو نا کنان چا پیدا کر دو موحید نا مشرک ہو او قطم مرے جواندے و استعفو خدا ومئی ورجل حی من المیت او سوک پیدا کئی جواندے دو مرینا او باسی مرے دو جواندینا او جواندینا مراد اگا چھے اگا پا قرآن جواندے پا دین جواندے ہی ہو ومئی ودابر الامر سوک تدبیر کئی دو کارونو فسیقولون اللہ نزرده چوائی بدی اللہ ومئی دبر الامر سوک تدبیر گئی دکارونو دیوی اللہ مشرکینو دا منلو چو مدبر دا عالم اللہ دے او فلاسفہ راولا گیدل وغیو اللہ عقل اول پیدا کو عقل اول بی عقل ثانی او فلک اول پیدا کو دا سرات الجو قول عشرشو وقل آشر و مدبر دا عالم دے او دو جزیات و اختیار اللہ علیہ ورگداد کفر حقیدہ دا فلاسفہ ہو او پدی دور کے پدی سادائے کے یا ملارا علا گئے دو نو آن کتاب اولی او پاو کتاب کی اولی کنو چھ مدبر دا عالم دا اقالیم و اولیاء کرام دی او دا هر اقلیم جدا جدا اختیار اغا اولیاء کرامو نور کرده او بیا دا اولیاء کرامو روحونا پا کار کی اوزل پا غار حیرا کی میٹنگ گئی او ایانی تا دا نبی علیہ السلام روح راضی او گئی صداوت گئی دا دا کفر اکی دا فسیا بولون اللہ زرده چوائی بدی اللہ فَقُلَ فَلَا تَتَّقُونُ وَتَوَيَ تَاسُ نِيَرِ إِذَا اللَّهَنَا فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ تَفْرِيرَ بَدْلَائِلُو نُو بَسَدَ دِيسِ بَدْنُ وَالَدِ اللَّهَ رَبْ سْتَاسُ الْإِشْتِيَا فَمَادَ بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا ظَلَالِ نُسُدِي پَسْدَ بْرِخُدُ دَحَقْنَ مَگَرْ یعنی پس دے پری خودو دا قرآن نا چھ قرآن دی پری خود ہے دو سنی پس دے پری خودو دا نشت دے پس دے پری خودو دا اگنا مگر گمراہی چھ قرآن دی پری خودا دو گمراہی پس بروانی بیا بڑا ایجسٹ گو رہی بیا بارا بیکار رسالی گو رہی دو فلمونو بیا بارا بیکار کتابو گو رہی او قرآن در نپاتے دے توحید در نپاتے دے او شرک پسے بیا پا درگاؤن سارے اکل او درگاؤن دے او کل ابل دے فمازا بادلا دیل لرزلال نشت دے پاس دا اگن مگر گمرائی فانا تسرفو ونکم تاو توارو بشوئیو سنا اللہ دربار دے پرے خود دے قرآن درس دے پرے خود او بل پلا روانے کذالک آدت کلمت رب کال اللذین فسقو دارنگی اولاگی دے حکم درستا پانا کسانو بانی چگل فسق کرے دے نافرمانی کرے دا اللہ انہم لائی اونون چھ دے ایمان راڑی مورد جباریت پہ والے چھو قلال من شرک آئے گمیت دول خلق سمیدو وردہو آیا اشتے آیا اشتے نمہ گاران استان سنا رسوک چھگا پیدا گئی مخلوقات اگیا بو آپس کی مخلوقات لا خالق بغیر دالہ نے بل سوچتے سورہ لقمان کی امہ یول سمیات کی ہوئی هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه دعوة الله پیدائش ده ما توفعي سي پیدا کردیا کسانو چه پیدا الله نیرا مدد کوئی دارنگی سورہ احقاف صلو رمیات ومن اضل ممن یدو من دون الله من لا استجیب دو الى يوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ دارنی سورہ فاتر آیت نمبر 40 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَدُعَاءَ اشْتَهَتْ بِرَحْمَةٍ مِنْ سَمَاءٍ هَذَا سُورَةٌ شِبَاهٌ كَيْ مَخْلُوقَاتُ أَبْيَابُ وَاسْكِدِي لَرَا نُدَيْبَ غَنِيشِي قل اللہ یبدو الخلقان و یا اللہ پیدا گئی مخلوقات بیا بوا پس کی دیل را فانا یعفقون و نکن طرف دوارو لشوئیو صدا اللہ دربار دے پرے خودو او بابا لزم نسو کنو دا اللہ دربار دے پرے خودو او زم نتر بابا دربار اللہ دا اللہ دربار دے پرے خودو او دو بل دربار لروانی فانا تفاقون قل حل من شرکائی کم یادی للاق بیا زجر وردو آشتے دبرشاون دانستان سنا آغا سوکا چاگا لار خید ترد حق باندی نشتا قل اللہ یادی للاق نوائی اللہ لار سمید ترد حق باندی فحقا یعنی دلیل مطلب فَمَنْ يَعْدِي إِلَى الْحَقِ اَفَمَنْ يَعْدِي إِلَى الْحَقِ اِنُّ آئِ آرَسُو چَغَ اللَّهَ خَيْتُ طَرَفْ دَ حَقْ بَانْدِ نُوغَ دِرْ لَائِكْ دَي چِدَا وَتَابِ دَارِي اُقْرَيْشِي یا رسول کو چَغَ اللَّهَ نِشْغُولَ اِمَنْكَ رَغَتَ اللَّهَ خُوِدْرَيْشِي فَمَا لَكُمْ نُسُوفُ تَاسُ اللَّهَ و دلیل دا مشرق اتباع و ظن شده طول من گمان بس روان ده یرا که دیشی و شکار بے یرا که دیشی و ما یا تبی اکثر من اللہ ظن او تابین ای اکثر دائیگا مگر گمان از خیال بس روان ده یرا که دیشی زمان کار پیوشی گمانون و خیالونو بسی سورہ حج یو لسم آیات گوری التم وی سورہ حج آیت نمبر 11 ولسم سپارا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ بَعْضِ خَلْقُنَا سُوْقِ عِبَادَتْ كَيْدَ اللَّهَ پَشَكَ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَعَنَّ بِهِ كَوْرَ سِيِّدَتَ خَيْرَ خُشَالَ سِپَارِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ كَتَكْلِيفُ وَتَوْرَسِي واوری بمخه خسرت دنیا والآخرہ ذالک والخسران المبین تعصر تتوانی شو دارنگ دردن وی وما تبیع اکثر من اللہ فمن تابین دی اکثر دین مگر گمان یقینن گمان فائدہ نشو ارکولے پا مقابلہ دا حقیس شے ان اللہ علیمون بما یفعلون یکنن اللہ پودے پا غبان شدائی کئیو او نه دا قرآن چې جوړ کړي بغیر د الله نه چې دوی وایي دا د خوبونه ویني بیا مونږ ته وایو اکل وایي دا د تاسو وایو ولیکن تصدیق الذی بین یده لیکن تصدیق دی دا چې مخکې د ندی او تفصیل د کتابونو لارې بفی من رب العالمین ذکر د قرآن نه مخکې یو سل سلور کتابو دا اللہ را لے گریو او دا یو سل سلور سعیفو اگا حاصل اللہ پا سلور کتابو گیخو تورات انجیل زبور او قرآن او دا سلور اور خلاصا بیا اللہ پا سورہ فاتحہ کی اخو دیوا قرآن کریم کی او دا قرآن خلاصا پا سورہ فاتحہ کیوا ام یکولون افتراؤ آیا وائی دائیو جوڑ دا دیلو نبی علیہ السلام نظام نا نوائی تا نظام نے جوڑ کرئی نوائی توار آرائیو سورتا پشام دے قرآن باندے سنچ قرآن پا خل مدعا دلیل پیش گئی نتاسو نیو سورت جوڑ گئی او دعویٰ کیوئے چی اللہ حجت روا دے آمن دے او بابا حجت روا دے اب یا بدی دلیل پیش گئی فادو بی سورہ دن مثلین رائیو سورت در پشاند دی قرآن اور را مدد گئی یا اسو چی تاسو اتوان لرائی بغیر دا اللہ نا کلی تاسو رشتی نیے سورہ بقرہ کی اندقا سے منگلے لیو دروشت میعات کی انکن بن فیرے بین من مامن زمان آب دینا اور تفصیل منگا کرو چی کل یو سورت و کل اللہ سورت نہ ہوئی اوال دی منگا وضاحت کرو یاد دے ہاں کنا بلکا ذبو ویمالا نحیطو بی علمی اوال کی منگا لگ وضاحتو کو ارزائی کی نبی آروس تو منگا حوالا ورکو دانا چی آروس بنے بیا بیا وائیو بلکا ذبو ویمالا نحیطو بی علمی بلکہ دائی تقزیب کا پاہا چاہا ہاتے میں وکڑے پہلندہ آئے باندے پویا پینو عویدہ دروف دی ولما یاتیم تاویرو اونور آگل دیتا مطلب دی کذالک گذب اللذین من قبل انو دارنگی تقزیب کرے ہو آیا گسانو جمخی دینو نو گورا سرنگ اشو انجام دی ظالمانو چاچ ظلم کرو داوئی انجام گورا شدا انبیاء و خلاف کرو آئی اللہ تباہ کری دی وَمِنُ مَنْ اُمِنُ بِهِ او بازِ دَيْنَا سُوکی چَغَئِ ایمان راڑی بدے قرآن باندے او بازِ دَيْنَا سُوکی چِ ایمان راڑی بدے قرآن وَرَبُكَ عَالَمُ بِالْمُسِدِينَ او رب ستاق پوڑے بمُسِدِينَ ستارب پی جنی مُسِدِينَ سوچ فسادیان دی اللہ پی جنی وَإِن قَذَبُوا دَعُوا قَدِن دَرُجُن كَئِ تَعْلَى تَتْوِتْ دَرُجَنِ دَرُوْا وَرْتَوَى فَقُلْ لِيَا مَنِينُ وَرْتَوَى مَعْلَى بَدْلَ وَذَمَا دَ عَمَلَ سَمَا عَمَلْ زَبَ بَيَانْكُمْ زَبَ رَجْكُمَا غَلَتُ كَارُنُو وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ تَعْسُلَ بَدْلَ وَاسْتَعْسُلَ عَمَلَ دانت چه زمال زمان عمل ده تَعْسُلَ اسْتَعْسُ عَمَلَ يَوْ بَلْتَ بَسَنُوْ عَيُو اے اتفاق ده نا نا زمان زی وداری ده زمارت ده منکرات کوم او تَعْسُ خُلْ کار کروئی که زمان منعی منعی کنم منعی منعی تَعْسُ جسو کوئی نو کوئی کانزل کوئی بدره دوائی ورفی تمہیں اندیس زغوائی رخیبان آواز اسگا کم گمد رسک بدارا ورفی رخیبان زچو نمی آریگا آواز اسگا کم گمد رسک بدارا بسمو گا پارے دا بکی رسک نکمئی تخبر کار کوا انتم برئون مما عملو تاسو بیزاری دانم چه زامل کوم او زبیزاری ما دانم چه تاسو عمل کوی او بازی دینا سوگنی چه غلدی تا تا نو اتاوری کنتا ولو کانو لا عاقبون اگر گدی گیا کل نشتا دی کان شوی دسل کان دی ومن امیان دروی لیکا او بازی دینا گوری تا تا با دې دینا سودی شکوری تا تا رات الله خیر ہوندا ولو کانو لا یسر اگر دې نیوینی تا تا وګوری خو حق نیوینی مثال درون دې دا زړه عام دي ان الله لازم الناس شیء یقین الله زیاده نه کوي په خلق باندې شی لیکن خلق په ځانونو باندې ظالمان دي زان باندې ظلم کوي کله دا الله تابعداري کولا الله بوله دنیا مخسته کوي او اخر ما بیا اسباد د قیامت او یوم یاشر ما یا کورب چې پور به کی الله دایلا کالم یل بصیر لا ساعت من النار نی به دای فکانو کالم یل بصو یو به دای گویا کی دای وحنو تیرګل دنیا کې مگر یو سات درځنا یا تارهونه بهنهونه به جنی به بلخ بلنیاس کې او بتای سره تاوان یا بیا غسان چې تنسیب وکړو ملاقات د الله قیامت دې انکار وکړو وما ګانو مو ته دې نو دې سم الله روندن کې وایما نور یمه غباد الذین ادهم استغفر او یا ورکی یا به خو مونږه تا ته باز عذاب چیرو منگا داگی دی داگی نا استا پا جون دا پی عذاب راولی ما او نا تو فین نکایا پا بوز منگا تا لرا فیده نامر جون منگا توا پس که دل دیدی او بیا اللہ شہیدن علاما یا فعلو خبردار دی پانا باندی چی دی کئی دوا دی خبردار دی ولی کل امت رسول او د پارا د هر یو مت یو پیغمبرو نو کله چې برابرې ته پیغمبر وي کول یې به نوم بل کېسته نو فیصله به شو په مې دی کې په انصاف او هم لا یلمونو بدی باندې به زیاتې ونه کړې شو الله په فیصله وکړه حق پر اوس به اخلاص کړ ظالمان به تباہ کړ او یقولون متى ذا الوعد وعد کله به دا وعده کوي تاسو رښتینی قیامت بکلیو یعنی ٹو کی کئی استعزا کئی نتوہ توائے و قیامت پتہ ہوا آگا چاہتا لگی چھ آگا متصریف عالم الغیبی او متصریفی ذو متصریف نیما دنفع و نقصان اختیار منشتن عالم الغیب بکم غائشما ننفع تصرف د نبی علیہ السلام نا چه مالک دنا فی او نقصان نده پیغمبر قل لا املک لنفسی ذر و لا نفع و پیغمبر و ادار نیمز اللہ ند ذر و دنا فی الا ما شاء اللہ مگر آگا چه خوخشی دا اللہ نرا قیدہ و نفع و نقصان دا اللہ خوخشی لیکل امت نا جل دپار داری امت یونی تاو تبایی یونی تاو اگر مرگ نکلا چراش نیتا دادی فلا استاخرون ساتا نرسو کی گیو سات ولا استقدمون نمکی کی گیو سات یو سیکن دخبل نیتینا مکی حرست نزی قل ارائیت من اتاکم عذاب بیاتا وا پیغمبر خبرګه او خبرګه متاسو کرا تاسو عذاب د الله د شپې یا غرزه ما وا یستاجل من المجرمون دمانی خیال کوي یو معنا ما وا یعنی ایو هیلاتین کم یو چل د خلاصو یستاجل من المجرمون چې تلوار کوي یا وینې مجرمان کدا اللہ عذاب را دے نو پکم چل باندی بیتا سوزان خلاس ہوئی ہے چپانی بیتا لوار گئی ہے چل خو خایا نشتے سن نشتے یا مازا ایو عذابن کدا خدا عذاب را دے نو کمی او عذاب بانی بتلوار کئی مجرمان چه دا عذاب را اللہ را کاو تا کم را کو کم عذاب با خوخی چه ازمگ در باندی والی چگا در باندی ووئی کانی در باندی ووئی کم عذاب با خوخی مانا دا مازا ایوهی لاتین یعنی مازا یعنی ایوهی لاتین کمیاو چل دے چه تلوار بگئی جاوی چلن مجرمان یا جرم مانا مازا یعنی ایو عذابین کمیاو عذاب دے چه تلوار بگئی جاوی عذاب مجرمان نوایا بیا کلا چوا کی شدا عذاب نتاس بھئی ایمان لالی بلی قرآن آل آنا وقت گندن بیتا ساجرون اللہ عمر علیش دیتا آل آنا آیا اسی مان را لئی وقت گندن بیتا ساجرون تائس روئی تاسو قدیبان تلوار کون کی سم اقیل للذین ظلمو بیا بوی علیش آگا سانتا چی ظلم کرو اسا گئی عذاب دامیش کی رائے حل تجدون اللہ بما گندن تک سبون تاسو له سزا نشي هر کوله مگر دا چې تاسو کوله وستم بتونه کا کوله بیا یې سبب د قیامت ته پوس ګیستانه نشته الله قیامت قل ای وربی انه لاق بیا بیا دا مقاصد هر بار علی شیخ القران الله دې رحمتونه وليږي وی سر سوره یونس ما په قران کریم کې دک سه ساده قران کې شپږ میاشتې مطالعه کړو او دا سه سره ما سوتن او سار موږ ما په یو داس کو او ټول شپه قران براته پروت او ما وو مطالعه کو شدي آیات کې سوې دي کې سوې دي کې سوې او خلاصې درایستا موږ ته تیار پروته او کل کل بیوی کاغس برج دیا ہے کلی جا نکال کے کاغس برج دیا ہے کلی جا نکال کے تو فائی ان کو اے جو صاحب کمال کے ما مخفل کلی جا انہا راوی استاوتا تک کاغس کے خدا کچھ سو بکمال خاون دنو غلط اقفارا آج اگر نیم رہو امرا تحقیق نیشتے تحقیق پلانی جائے گے تحقیق پسے زمان دا اغا نچور رائسته دیا خلاصه رائسته دیا چه مقاصد اربع علیا مرارن ذکر گئی بیا بیا ذکر گئی وَيَسْتَمِتُونَكَ عَبُنْهُ تَقُسْ قَيْسْتَانَا رِشْتَا لِيَا قِيَامَتَ وَيَا اِي نَعَمْ آو وَرَبِّيَا وَزَمَادِ بَرَبَّانِ قَسَمِنْ شِدَا قِيَامَتِ رِشْتَا وما دم موجزیوں میں اتاس خلاصی دن کی دیا اللہ ما ولو انا لکل نفس ظلمت او کچاب کشی ولو انا لکل نفس لو جواب دلو اغا حضف دے ولو انا لکل نفس ظلمت ما فی الارض لفت ربی ہے نما تقبل منهم قبول برشی دینا سورہ مائدہ کی شپک دیر سمیات کی تیرسوی دغا سے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکان میں یو نبی کی ان تیرسوی ہو وَنَوْا أَنَّ لِقُلِ نَفْسِ ظَلَمَتْ کَچَبْتَ شِوِدَ پَارْدَارِيَا اُتَنَ آغا تانا جس ظلم میں کڑے گئے آغا سا جس مگا گلی او فیدیاور کی بدے باندی تزان نخلاصور ہو جواب معلوم دے ما تقبل منهم قبل بنشی دینا و اثارن دامتا لما راہو لعذاب او پتا وگیخ بیمان تیا کلچوی نیا زاب او فیس علبا اکریشی بنیان دائی کی پرشتیا او بدائی باندی با ظلم انکریشی الا ان للہ ما فی السماوات والارض بیا اسباد توحید خبردار یقین اللہ لو احتیاب دے دعا چھ بردی آیا چھ کتا اللہ انواد اللہ یاقبن خبردار یقین وعدد اللہ در اشتیا لیکن اکسر دخل کنبوئی گی ویوہی ویمیت دا اللہ جو اندی کل عمر کول کئی ہے وینی تو جہون ہو گیا اللہ تبو آپس کے شئی ہے یا ایوہ الناس او خلقو پتائی شرار را جتا ہوتا پند طرف طرف ستا سنا و شفا ان لے مافی سطور او شفا دا مردن جی سنو کے پرات دی قرآن شفا دا دا سنو دا بیمارو پسینہ کے جکم کفر او شرک روتے وائے پیغمبر آپ فضل اللہ و برحمتی او برحمت اللہ باندے سمت لگو فضل دا اللہ قرآن کریم رحمت دا اللہ اسلام چھ اسلام دا اللہ نصیب کر قرآن دا اللہ علم دا قرآن دا اللہ دار کر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ ذَلِكَ مَفْرُول دے دا فعل محضوفا چھ فَلْيَفْرَهُ بِدلالت کی او فَلْيَفْرَهُ فعل فائل ذکر دی مفعول محضوف دے اصل کلام دا سے دے فَلْيَفْرَهُ بِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ بِذَلِكَ نو پکار دے چھ بدے بانے خوشحالشی پکار دے چھ بدے بانے خوشحالشی چھا اللہ دے قرآن نصیب کو اسلام دے اللہ نصیب کو بدے بانے خوشحالشا امام نصفی رحمت اللہ علی تفسیر مدارک بدے بانے بانے روایت مقل کرے من هدا الله للاسلام وعلمه القران هغه څوک چې الله اسلام نصیب کړ او علم قران یې ورته ورکړ ثم شکل فاقا او بیا د خلکو ته خپل لږه خاره کوي ځانو ته محتاج محتاج کوي كتب الله الفقر بالمال لا يوم يلقاه اللہ با دیپ تندی بانی در مرگا پوری فقر اولی کی چھ اسلام دی اللہ نصیب کو علم نا قرآن دی اللہ در کر ادیام تخل کو تزان خوار خوار کے امنگا مقرور دی امنگا داسی امنگا داسی احمد آجزی خیارا کے کتب اللہ الفقر بینین لا یوم یلقاہو اللہ با تر مرگا دیپ تندی بانی فقر اولی کی دے با طول امر خوار او زلیلی دے با طول امر پنیستائی کی مری فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُ نُبَكَارْ دِجِ بَدِبَانِ خُشَالَشِ بَكَارْ دِجِ بَدِبَانِ خُشَالَشِ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ دا غرد اعلامن چھتے جمع کئیو قُلَ رَيْتُمْ مَا انزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِرِسْخِن بیا دلیل اورد دشن کی فعلی کئی وا پیغمبر خبر را گئی مالا دا چرا لګی الله تاسو له سره څه نو ګرځي تاسو باندې نه حرام او حلال ځنه حرام او حلال جوړ کړی دا حلال دی دا حرام دی قل الله اذن لكم وردوا ايا الله تاسو ته اجازه کړو یا په الله باندې درو جوړو یا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه او سوی گمان داغ کسانو چاگئی درو جوڑائی با اللہ بازی برد قیامت نیسا گمان چا قیامت برد با اللہ بیسا رسکئی چاگئی با اللہ درو جوڑائی اِنَّا اللَّهَ لَذُو فَلِّنَ عَلَى النَّاسَ يَقِنَنَا اللَّهَ خَوَنَّ فَضْلِ بَخَلْقُو وَلَاكِنَّا سَرَهُمْ لَا شُكُرُونَ لَكِنَا سَرْ بَخَلْقُنَا شُكُرْنَا وَبَاسِ وما تكون في شأننا اس بیا اثبات علم کلی گئی اللہ جان لا او وما تكون في شأننا تو بس حالت کے انل والے تو من قران نے دگی کتاب میں دگی قران میں من قران سے مستو سے وما تعملون من عمل او تعمل كل إلا كنا لكم شهودا مگر موږ به تاسو باندې حاضر یو استوږي ګونه دي کله چې شروع کوي تاسو پاوي کې موږ دوی پای کې شروع کوي او ما زبان ربکا او نو پټيږي راستانه باندې ځدی او زری باندې نکاتانو برا نو ورګه دې نام نو مگر په علم د الله کې دي خارا کتاب مبین علم د الله انا ان اولیاء الله اوس یره تاسو ولی نه مانی اولیاء نمانی و اولیاء خطاسو نمانی منگ اولیاء منو با اولیاء و کرامت منو سو بای چه منگا نمانو با اولیاء و کرامت منو ولی چاہتا ہوئی با ولی کرامت سده درجہ سدا نو اول با اولی کرامت اغا سده انا ان اولیاء اللہ خبردار اولیاء دا اللہ جدی اللہ خوفن علیہم نبیرا بغیبان جراد لنگی وقتی ولا هم یعزنون او نبغی غم جنشی دا دو ولی مرتبہ چنبا یری کی براد لنگی وقتی او نبغی ترشوشی بسی خپی پلار مردے زیر مردے نپروابے نیو او پراتلون کی وقت کے غمون برازی پرواہ دینی ہے لا غوبون علیم و لا هم یعزنون نبیرا پدھئی باندھ راتلون کی وقت کے او نبیرا غمجرشی تیرشوشی بسے اللذین آمنوا و کانو یتقون تعریف دے ولی صدے ولی سوکے چاٹوی ولی اللذین آمنوا و کانو یتقون اولیاء گسانی چگئی ایمان داری وکانو یتقون تعریف دو ولی ولی چاہتا ہوئی نو تعریف دو ولی امو پہ جانا مرتبہ خود او پہ جاندا چه اللہ انا اولیاء اللہ لا خوفون علیہم ولا هم یحزنون نو ولی چاہتا ہوئی ولی امو پہ جانا کہا ولی دیتا نوئی چداروان گیار سری ہے ادا خیر و ڈاکی اچار سو بگی تخیجی او کمیسی یا پرتو گی نئی اتو آئی دا ولی دے ولی دے تا نوئی جے بربند دے ولی دے ولی اللذین آمنو و کانو یتا گون اولیاء گسانی چگئی ایمان راوڑے و کانو یتا گون او دای زان بچ گئی دا شرکنا ولی اغیتا ہوئی چاہے کہ ایمانی اوغا دا شرک نظام ساتھی نمار دا کرامت دا ولی سدے نمائے کرامت ام لگو گورا لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ دید رب الزیری بجان دنیا کے وفی الآخرہ و باخرت کے دا دا ولی کرامت چالاب واللہ زیری ورگئی دنیا و آخرت کے کلی کلی خوبونہ بویدی خوشالاب واللہ اللہ ورگئی راشا والد سوئی یونس خوبو رکا چو ولی چاہتا ہوئی دو ولی مرتبہ صدا دو ولی کرامت صدے نزان نانا میں ولی جوڑ کروئے ولی پیجانی نا لوم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ دای لره بزری په ژوند دنیا کې او فل اخره او باخره دغه بدل ورکو مجزیم فل اخره لا تبدیل لکلمات الله نشته بدل کله حکمونو د الله لا څنګه د ولی تعریف کې اته وای ولی دې ته وي چې ټکټرو نيسه او ولی دې ته وي چې له ساري په خوده او د خیرو ډاک دې ولی دیتا ہوئی چه کمیز اشتے و پرتو بھی نیشتا او ولی دیتا ہوئی جٹو کے موز نکی او چرسو نسکی دا ولی نرے مرا ولی دیتا ہوئی لا تبدیلا لکلمات اللہ نیشتا دے بدلے دلے حکمونو را اللہ لرا ذالک اول فضل عظیم او دا امداد کامیاب لوی ولا عظم کا قولهم تسلی نبی علیہ السلام تا غم زندگی تعالی قول هم بجرا دیدائی قول دیدائی وینا دیدائی اندگی بجرا دی چنئی تا تا کنزل کئی بجرا دی کئی فتوی لگئی پتی مخفا کی گا پتی ارو پروام کو ونا جنگ قول هم انا لعزت للہ جمعیہ یا ضائع نوے میانس کے وقف دے مطلب او وقف لازم دے تاری سیب لگزان پہ پوہ کا وقف لازم نو تاری آلہ چھپا مانا پوہی گی کیا نا چھپا مانا نو پوہی گی نتش دا ونه چې په الفاظو پويګا او الفاظ وځای وای او قاری سي به مو تجوید می کړي بنا قاریان نیولی دلو چه تلاوت کئی یا یا بموس کی اقراعات کئی نو دا سزائی کے سپری دی چه نمگڑے کی اغا مضمون لگا خبر میرے مضمون نو آدھا مطلب میرے خبر نو کراچائی کے اوزالی دا یوفون والاو دا یوفون افتتاوا ناوی دے خلق رابوخ تو دلوفون افتتاوا نو قاری سے ابتیوی ستو تلاواتو کی قاری سے ابتلاوات تاود رے دو اعوذ باللہ بسم اللہ ہوئی نو بیاوی یوفون دے دیوفون تسوئی نو بیاوی یوفون مانا بازی زان پوکا لاو علا آدنگا قولهم غفت ردد دائیو دانا چه غمجن کی تالا قولهم ان اللہ عزت اللہ جمعیع غمجن کی تالا خبر دائی چه ان اللہ عزت اللہ جمعیع عزت اللہ طول نول پیغمبر پا دیخا پا کہ دو ننا دا زان لکلام دے مرک وقف لازم دے ولا آدن کا قولهم غمجن کی تالا بد ردد دائیو او خدا کا ذائق کلام ادھرے نو دئی کتا تا بد رد کئی کانزل کئی ستا عزت خرابی دئی ستا عزت نشی خراب بولے اولے اِنَّا الْعِزَتَ لِلَّهِ جَنِيَا یقیناً عزت اللہ لگے ٹول اوگا اللہ دے اور ایدون کے اوپوا سمطلب اللہ چھے عزت در گئی ایسو کی در نشی حوستے ہیں اَلَّا اِنَّا لِلَّهِ مَنْ فِي سَمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ خبردار اللہ و اختیار دی دا چاچ بر دیو چاچ اختیار دی وما اتبعو اللذین ادون من دون اللہ شرکاو او تابین دیا کسان چرا مدد گئی بغیر دا اللہ نا شرکا دی برخا وندان این اتبعونا دا تاکی داگی کو این اتبعونا اللہ غنہ دی تابین دی مگر دی گمان وَاِنُ مِنْ لَا يَخْرُسُونَ او نزیگ مگر اٹکلو ایون کی چخلی دے سرا جنو بس اغوائی وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِي وَالنَّهَارَ مُبْسِرَا بیا دلیلی اخلی دا اللہ وزاد دے چھ گردو لے استا دپار شپا دید پارا چھ ارامو قیدو دے کے وَالنَّهَارَ مُبْسِرَا وَرَلْ دلیدو شپے دا اللہ ارام لے پیدا کریا نو تو دو شپی آرام نکے اوی دو شپی خوب نرازی طالب اسی خوب درشی چول آرام دو خوب کرے دو شپا دا آرام دا دو خوب دا رز دو کار دا نو یو نمین دو شپی بود ویخی درازی بودی لگا دو شپی ناو دو شپی عدد دے دو شپی ویخی اصار کی ودی نو دیوان دو شپی ویخی اصار کی ببیا ودی بیاوات نمسوس تغیی سویو دا دا شپی خوب کو ذرا ذکار کو والذی جعل لکم اللیل دا اللہ وزاد دے چھ پیدا کرے استاو دپارا شپا دے دپارا چھ حرام گئی بدی گئی ون حرم امسرا او رد لی دو رد دا اللہ کار لے پیدا کرے لمایو نیکو دیکانو یا رد لڑا ما نوگتا ما کارو کو ما لکا دی بوٹو تنزائی جوڑ کا دیتا جوڑ کا دا ولی منی برابر اکا وی خجی بلو ازی چلڑا ما ما خاماتا ما کارو کو بلو چلڑا ما نوکاری نو کڑے ما تو لکا تا تا ما ویلی دی بوٹو تنزائی جوڑ جوڑ کا و بو تنزائی کا وی جی دا با زد شپیو کم دا زد شپیو کم نو ما سر گب در پارا ورطا ری ما اولی ویجی در دشپی زده کار کن نو ما دشپی کار سو وقتی وی درازی نو چه خیالشا نو ملامتاشا دشپی را که دشپی کار سو وقتی وی درازی وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرَا دا اللہ وزاد دے چه کردو لے استال بپارا شفا دیل پارا چه ارامو گئی بدے کے وَالنَّهَارَ مُبْصِرَا وَرَدْ لِدُو ان فی ذلک آیات لقوم یسمعون یقینا نیک دلائل دی د پاره دا قوم چې غیوري قران لرا چې قران نوري نو په دلائل کویږي قالوا اتخذ الله اس اعتراض مشرکین او داغي جواب سوره بقره کې هم تیر شوی یو سل شپاره سمات کې څو ټولا کې وقالوا اتخذ الله ولدا وایدین ولدا الله ما ایبو نو جواب یو جواب سبحانه پاک دی الله د نائبنا نائبان نو دی نیولی دویم والغنیو دا الله دی بی پروا د نائبنا او دریم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ لے اختیار دے دا چھ برگیو آچھ کتا نائبان لے اختیار ملے ورگڑے سلورم این اندکم من سلطان انبیحازا اشتے تاؤسا خصو دلیل پا دی باندی چھتا دا اللہ نائب دے تاؤسا خصو دلیل دے او پینزم اتا قولونا علاللہ مالا تعلمون آیا وائی تاؤسو پا اللہ آج تاؤسو ارباندی نکوئی گئی زاننا خبر کے قل ان اللذین افترون اللہ الكذب لا افلحون وائی پیغمبرا یقیننا کسان چاہی جوڑی با اللہ باندی دروغ نوائی نکامی آبی گی چاچ با اللہ دروغ ویلی دی دروغ جوڑ کری چرم نکامی آب شوئے مطاوی دنیا نو سکر دنیا کے سمعی دینا مرگیون نو بیا منگتا واپس کی دل دائی دی سمعی دیکوم العذاب شدیدا اگیا بھو سکر منگتا عذاب سخت بما کانو یکفرون پسو دائی چی دو کفر کرون کی کفر کرو اول احسا صورت ختم کرا او پدی اول احسا کے مقاصر اربع علیاء مرارن ذکر کول بیا بیا اسواد توحید اسواد رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرت تفریح